نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيقول پارے کا آج چھٹا رکوع ہے، آیت نمبر 177 سے 182 تک، اور سورة بقرہ کا آج رکوع نمبر 22 ہے، رکوع نمبر 6 آیت نمبر 177 to 182. سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر، نہیں نیکی. ان یہ کہ تولو، تم سب پھیر لو. وجوہکم، اپنے چہروں کو. قبلہ، طرف. مشرق کی، مشرق کے. والمغربی، اور مغرب کے. ولیکن، اور لیکن. البر، نیکی یہ ہے. من آمن، جو ایمان لائے. باللہ، اللہ پر. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. والملائکہ، اور فرشتوں پر. والکتابی، اور کتاب پر. والنبیین، اور نبیوں پر. وآت المال، اور دے مال. علی حبہ، اوپر اس کی محبت کے. ذوی القربى، رشتہ داروں کو. واليتامى، اور یتیموں کو. والمساکین، اور مسکینوں کو. وابن السبیل، اور مسافروں کو. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو. وفي الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں. وأقام، اور قائم کرے. الصلاة، نماز. وآت الزکاة، اور ادا کرے زکاة. والموفون، اور سب پورا کرنے والے ہوں. بعہدہم، اپنے عہد کو. اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں. والصابرین، اور صبر کرنے والے. فی البأساء، تنگ دستی میں. والدراء، اور بیماری میں. وحین البس، اور دوران جنگ. اولئک، یہ لوگ ہیں وہ. الذین، جنہوں نے. صدقوا، سچ کہا. و اولئک، اور یہی لوگ ہیں. ہم وہ. المتقون، اللہ سے ڈرنے والے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پر. القصاص، قصاص. فی القتل، مقتولین کے بارے میں. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. فمن، پھر جو، عفیا، معاف کر دیا جائے. لہو، اس کو. من اخیخ، اپنے بھائی کی طرف سے. شیء، کچھ بھی. فاتباع، تو پیروی کرنا ہے. بالمعروف، دستور کے مطابق. وأداء، اور ادائیگی کرنا ہے. إليه، اس کی طرف. بإحسان، اچھے طریقے سے. ذلك، یہ. تخفیف، کمی ہے. من ربكم، تمہارے رب کی جانب سے. ورحمة، اور رحمت. فمن، پھر جو. اعتدى، زیادتی کرے. بعد ذلك، بعد اس کے. فله، پھر اس کے لیے. عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. ولكم، اور تمہارے لیے. فی القصاص، قصاص میں. حیات، زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو. لعلکم، تاکہ تم. تتقون، تقوى اختیار کرو. كتب عليكم، فرض کر دیا گیا اوپر تمہارے. اذا، جب. حضر، آئے. احدكم، تم میں سے کسی ایک کو. الموت، موت. ان ترق، اگر وہ چھوڑے. خیرہ، مال. الوصیہ، وصیت کرنا ہے. للوالدین، والدین کے لیے. والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے. بالمعروف، معروف طریقے سے. حقا، حق ہے. علی المتقین، اوپر. اللہ کا خوف رکھنے والوں کے. فمن بدله، پھر جو کوئی بدل دے اس کو. بعدما، بعد اس کے. سمعه، اس نے سن لیا اس کو. فإنما، پھر یقیناً. اسمه، گناہ اس کا. علی الذین، اوپر ان کے ہے جو. یبدلونہ، بدلتے ہیں اس کو، تبدیل کرتے ہیں اس کو. ان اللہ، بے شک اللہ. سمیع، سننے والا ہے. علیم، خوب جاننے والا ہے. فمن، پھر جسے. خافا، خوف ہو. من موسن، وصیت کرنے والے سے. جنفن، جانبداری کا. او اسمن، یا کسی گناہ کا. فَأَصْلَحَ، تو صلح کرا دے. بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان. فَلَا، تو نہیں. اسمہ، کوئی گناہ. عَلَيْهِ، اس پر. اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ. غَفُورٌ، بخشنے والا ہے. رحیم، رحم کرنے والا ہے. بس جی.